إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بغزانك كتك إيمان بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تاكا سالة سلام أمتم صلى الله عليه وسلم نكم تكيا سالة سلام أمتم صلى الله عليه وآله وسلم نكوسيني كذلك نكوسي نفسي يانغو كمش الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون ومفوزوا نومفولوا ونكمش الله سبحانه وتعالى بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي سالة سلام أمتم صلى الله عليه وسلم نكتو نساها زكمش الله سبحانه وتعالى هذي ليو نسيكو يموانزو في هذا المسجد المبارك كتك مسكته مسجد أبي هريرة ومركز أبي هريرة مسكتي أمباو ني أبي هريرة نمركز ليشكو جينا صحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كسالي نكفنغوا إباده تكوفو يا صلاة يا جماعة نمالنغو مكوبوا yakiwa ni kuwalingania watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bil kitabi wa sunnati ala fahmi salafi hadhihi al umma kwa kutumia kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kutegemea uelewa na ufahamu wa wale wema waliotangulia katika umma huu ayuha nasu ibadallah kwa sababu tutaanza na maudhui itakayotufungua akili inayosema الصدق في العزم موضوعي نزغومزيا الصدق في العزم ukweli katika kuazimia jambo kuwa mkweli katika swala la kuazimia jambo ambalo unakusudia kulifanya kwa ajili ya kuendeleza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuhuisha na kufufua mwenendo na mafundisho na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Muhammad أنا سمع الله سبحانه وتعالى طاعة وقول معروف طاعة كمتي الله سبحانه وتعالى وقول معروف نكسيما منين يليقو مزوري على فقسيما الله سبحانه وتعالى فإذا عزم الأمر بس بند لكيزمي وكفاني جامبو ولا وليزمي وكفاني جامبو هلو فلو صدق الله بس لو وكمصدكيش الله سبحانه وتعالى وكمصدكيش نيزاو الله سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم بس هو نخيري كواو خيري كوامانا مفانيكيو خيري كوامانا يكوباتا أجرا بلي الله سبحانه وتعالى يكيو واتو وتمصدكيش الله سبحانه وتعالى كتك جامبو أمبالو وامل كسوديا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى alipoitaja hii katika tafsiri yake akazungumza kwamba wakana al-aula bihim an yasma'u wa yuti'u ay fil halati rahina anasema al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala anasema akizungumzia tafsiri aya hii fal aula bihim an yasma'u wa yuti'u jambo lililokuwa bora kwa waliwazimia waliokusudia kufanya jambo wanakusudia kufika mbele anasema al-imam ibn kathir ay yasma'u wa yuti'u khairi kwao wakasikiliza na wakati wanachoambiwa khairi kwao wakasikiliza wakafuata maelekezo na wakatii kwa lile ambalo wao wanaambiwa. Akazungumza fil halati arrahina, katika hali ya unyonge waliokuwa nayo, katika hali ambayo bado wanaanza, bado wako chini wanyonge, wakasikiliza na kufuata maelekezo na kujitoa katika azma lazimia, basi jambo hilo litakuwa ni kheri kwao. Alafu akatafsiri maneno Allah aliposema fa idha azama al-amru, anasema ay jadda al-hal wa hadara al-qital, itakapofikia hali imekuwa ngumu zaidi na yamedhihiri mapambano baina ya watu wa haki na watu wa batil, imefikia kiwango kama hicho, anasema fala usadakullah, wakishafikia hali kama hii, lau kama watamsadikisha Allah katika jambo lao, lakana khairan lahum, basi lingekuwa jambo hilo ni bora kwao kufanya hivyo. Ayuhan nasu ibadallah, maneno haya ya al-allama Ismailu ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala, kunia yake anaitwa Abu Ifida, ni maneno ambayo yanatakiwa yazingatiwa na yachungwe katika hali inayotakiwa kuchungwa maneno kama haya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema tena Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumza baadhi ya waumini ambao walikuwa na azma hapo mwanzo na wakamsadikisha Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wao, akawataja Allah aliposema minal mu'minina rijalun, katika waumini kuna wanaume, akawataja kwa sifa hiyo minal mu'minina rijalun, akawapa sifa ya urujula, rujula sifa ya wanaume, wapo katika wana, katika waumini wanaume, sadaku ma'ahadullaha, walisadikisha yale waliomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala, waliazimia jambo wakamwahidi Allah subhanahu wa ta'ala, wakayasadikisha yale ambayo wamemwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Allah tabaraka wa ta'ala faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila, wapo katika hao waumini ambao man qada nahbahu, tayari kifo chao kimeshatangulia, wameshafariki wakikusudiwa katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa minhum man yantadhir, na wapo katika wao bado wanangojea ajali yao ya kifo iwajie, lakini wapo wote hawa walimsadikisha Allah katika azma yao. Alafu Allah akawasifu wote kwa pamoja akasema wama badalu tabdila, na wala hawakubadilika kwa namna yoyote, bali walikamatana na mafundisho ya sawa, wakaazimia jambo na wakafika mbali, na Allah ikawa ni sababu ya kuwaridhia na kuwaahidi pepo, pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandaa kwa ajili ya wacha Mungu. Ayuhan nasu ibadallah, kuna maneno mazuri anayazungumza ahadu shuara, mmoja katika washairi, anasema katika maneno yake, maneno ambayo yanastakiwa yachungwe na yazingatiwe. Anasema mshairi huyu, hamlu sidqi ka hamli aljibali rawasi la yutiquhu illa ashabul azaim. Anasema mshairi wa Kiarabu, hamlu sidqi, kubeba ukweli, kubeba ukweli katika kuazimia, anasema ka hamli aljibali rawasi, ni kama vile kubeba jabali kubwa, mlima mkubwa, mtu akaubeba akautisha katika mgongo wake, ukawa unamuumiza na kumvunja mbavu zake. Hiyo ni sawasawa na kuubeba ukweli katika moyo. Ni jambo ambalo watu wengi wanalikosa. Hamlu sidqi ka hamli aljibali rawasi. Alafu akasema la yutiquhu illa ashabul azaim. Hawaliwezi jambo hilo isipokuwa wale watu wenye azima za kweli. Ndio wanaweza kubeba ukweli katika nafsi zao. Mtu akawa moyo wake ameuazimisha kutekeleza na kusimamisha mafundisho ya Allah na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo ndiye mwenye uwezo wa kubeba ukweli katika moyo wake. Wallahu yatawalla sirah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'd, ayuha an-nasu ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi marratan thaniya, nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kwa mara ya pili katika suala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika pia katika suala kuwa na azma na kuazimia jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini nimezungumza maneno haya katika hutuba ya kwanza? Nakusudia kusema ya kwamba suala la baadhi ya maadui kupiga vita dawa ya sawa na kuwapiga vita watu wa haki ni jambo ambalo litaendelea ila yaumil qiyama. mpaka siku ya kiyama, bali limeanza bil azal, tangu zama za mwanzo maadui wakiwapiga vita watu wa haki. Haya mambo yapo katika zama zilizotangulia, kadhalika pia yataendelea mpaka siku za mwisho. Na waumini wa kweli watakapoamua kuwazimia jambo na wakajisadikisha katika nafsi zao na wakasikiliza na wakatii kwa wale wenye mamlaka kwao, alafu wakaazimia wakafunga mkanda ipasavyo, basi jambo hili linakuwa ni kheri kwao, na Allah amewaahidi kuwapa kheri waumini. Na ndio maana alipowataja watu kama hawa katika Qur'ani, akawataja masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhina lam yubaddiru, ambao hawakubadilika kwa msimamo ambao walikuwa nao na waliishi nao, wa maku ala dhalika, na wakafa katika hilo. Leo katika jamii ambayo sisi tunaishi, kuna baadhi ya watu wako nje ya Uislamu wakiwapiga vita Waislamu pamoja na watu wa haki pamoja na Waislamu kwa ujumla, kwa maneno, kwa vitisho na mambo mengine. Bali kuna watu wako ndani ya Uislamu wakipiga vita mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakipiga vita kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wayuharibuna kitab Allah wa sunnata rasulillah بالتفسير الذي لم يرد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتأويل كتاب الله تأويل باطل. Wanapiga vita kitabu cha Allah na sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم kwa kutolea maelezo na ufafanuzi kinyume na ule ambao aliyokusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kinyume na ule ambao alikusudia Mtume صلى الله عليه وآله وسلم. Kwa hiyo hilo likawa ni kama vile uchochoro au njia ya kutengeneza ibada mbalimbali katika Uislamu, ya kutengeneza mambo mbalimbali katika dini hii. Wanapotokea watu wa haki wakarekebisha mambo kama haya, basi watu hawa lazima watawapiga vita watu wa haki. Basi kwa ajili hiyo, hao pia wanaingia katika maadui wenye kuwapiga vita watu wa haki. Kwa hiyo watu wa haki wanatakiwa wawe na subira, kadhalika pia wawe na jadda katika ilmu, wasome, wajue dini yao. Allah tabaraka wa taala awafungulie vifua vyao, wamwombe Allah tabaraka wa taala jambo hilo, wadumu katika halaqatul ilmiya, wakae wajifunze dini yao, itakuwa ndio salama na ndio ushindi kwao. Ayuha nasu ibadallah, hili ni dini subira. Kadhalika pia kuna maadui minal mushrikin, katika washirikina alladhina ashraku, ambao wamemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala fi baadhi al-ibadati, katika baadhi ya ibada wakawa wanawapiga vita watu wa tauhidi. Wakadhalika al-harbu baina at-tauhidi wa baina ash-shirki lan yazal ila yawm al-qiyamah, vita baina ya tauhidi na baina ya shirki haitoacha mpaka siku ya kiyama. Watu wa shirki watawapiga vita watu wa tauhidi, kwa sababu wanawakemea kumshirikisha kwao Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo wanayofanya na kwenda nyume kinyume kabisa na mafundisho ya Allah na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Luqman al-Hakim alimuhusia mwanawe, alimwambia ya bunayya la tushriki billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim, katika sura Luqman: ewe mwanangu kipenzi, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, hakika shirki ni dhulma iliyokubwa kabisa. Hawa ndio watu wa tauhidi, na hizi ndizo sarehe zao, waliwanasihi wao wenyewe na watoto wao kupiga vita shirki na kuwapiga vita washirikina. Kwa hiyo katika vita hii baina ya tauhidi na shirki, lazima watu wa tauhidi wajizatiti imara, ili waweze kupambana na watu washirikina wenye kushirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo linahitaji msimamo, azma uliokuwa nayo, kuwa na msimamo yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Fussilat aya nambari 30: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaa'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale waliosema mola wetu sisi ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo, hawakutikisika na vita wanavyopigwa na baadhi ya munharifin, bali walikwenda kinyume na dawa na dini, wakatishika na vita wanavyopigwa na washirikina, wakawa sawa katika dini na katika imani, wakasema mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo, tatanazzalu alayhimul malaika, watateremkiwa watu hawa na malaika. Al-Imamu As-Sa'di rahimahullahu ta'ala anasema fi hali al-maut, katika hali ya kufa kwao. Malaika wanashuka wakiwa roho zao zinataka kutolewa, wanawaambia watu hawa, alla takhafu, msiogope, wala tahzanu, wala msihuzunike, wa abshiru bil janna, najibashirieni kuingia katika pepo. Haya ni malipo wanayopewa wale wenye kusimama imara katika azma walizoziweka kwa ajili ya kupeleka mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wataambiwa, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, najibashirieni pepo ambayo ilikuwa mkiahidiwa. Kisha maneno kama haya akayarudia tena Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Ahqaf, akasema Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hakika wale waliosema mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo, fala khawfun alayhim, basi hawatakuwa na hofu watu hao, wala hum yahzanun, wala hawatahuzunika. Wanasema babu wafasiri wa Qur'an akiwemo al-Imam Qurtubi rahimahullah, anasema fala khawfun alayhim ay fi hadhihi al-hayati ad-dunya wala hum yahzanun ay fi al-hayati al-akhirah, hawatakuwa na hofu katika maisha ya dunia. Maisha ya dunia watu wanavyolalamika, mara mawe yanakwenda kadha, dunia inakwenda hivi, kuna dhiki ya kadha wa kadha, unamwona mtu mutmainnu al-qalbi, yani moyo wake umetulizana kabisa, hana hofu katika maisha haya duniani. Wala hum yahzanun, wala hawatahuzunika ni maisha ya akhira. Bali baadhi ya wanawachuoni wakasema fala khawfun alayhim ay fil hayati al-barzakh wala hum yahzanun fil hayati al-akhirah, hawatakuwa na hofu yani katika maisha ya kaburini. Malaika watakujia na kuuliza, hawatakuwa na hofu kwa sababu umesadikisha yale waliomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala, wala hum yahzanun, wala hawatahuzunika yani katika maisha ya akhirah. Kwa ndugu zangu katika imani, lazima tuwe hivyo, tuwe na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika kuhakikisha kwamba kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinafahamika katika jamii. Anasema Abu Bakar al-Imamu Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah, na katika al-Hayya yake, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Tamassak bihablillah, shikamana na kamba ya Allah, wattabi'il huda, nafuata mwongozo, fuata uongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala taku bid'iyan, wala usiwe mtu wa bid'a, la'allaka tuflihu, huenda usafuru. Ameyataja maneno haya Abu Abdillah Muhammad al-Masna'i rahimahullah ta'ala katika kitabu chake kilichoitwa Aisaru Shuruh. Anataja maneno, anasema akitafsiri baadhi ya maneno, anasema al-hablu hablullah, anasema al-kitabu wa sunna, kamba ya Allah ni kitabu na sunna. Tamassak bihablillah, shikamana na kamba ya Allah, ay tamassak bilkitabi wa sunna, maana yake ni kwamba shikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hayo akawa ameyataja, akatafsiri neno al-huda kwamba wattabi al-huda, nafuata uongofu. Akasema al-huda ma'rifatul haqqi wa da'watu ilayhi wal 'amalu bihi. Al-huda maana yake ni kuifahamu haki, kuitambua haki na kuilingania haki, kadhalika pia na kuifanyia kazi haki. Haya ameyataja al-Imam al-Masna'i rahimahullahu ta'ala. Kadhalika pia aliposema wala ataku bid'iyan, na wala usiwe mtu wa bid'a, akasema bid'iyan bi maana mubtadi sahibu bid'a. Bid'iyan maana yake ni mtu wa bid'a, ndio maana ya bid'iyan. La'allaka tuflihu, akasema al-falah adh-dhafar kulli khayr, ufaulu ndio kushia za kila khair. Haya kayataja Imam Abu Abdillah Muhammad al-Masna'i rahimahullah ta'ala. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena katika suratu Hudi, akasema fastaqim kama umirta, basi kuwa na msimamo kama ulipoamrishwa. Aya hii ni dalili ya wazi inaonyesha kwamba swala na kuwa na msimamo ni amru ma'murun min Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo lililoamrishwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nitamaliza na hadithi ya mwisho. Al-Imam sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaitwa Abu Amr Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu. Abu Amr Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema qala, anasema kultu ya Rasulullah, nikasema kumwambia ewe mtume wa Allah, kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, niambie mimi katika Uislamu jambo ambalo siwezi kumuuliza mwingine isipokuwa wewe, niambie jambo hilo. Qala Mtume صلى الله عليه وسلم akasema ittaqillaha thumma istaqim. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia mtu huyo akasema kwamba kul amantu billah, sema nimemwamini Allah, thumma istaqim, kisha kuwa na msimamo. Ametaja al-Imam Yahya ibn Sharabi an-Nawawi al-Shafi'i madhhaba rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha Riyadu Salihin kwamba sahaba huyu Abu Amra aliambiwa na Mtume alayhi salatu wasalam, qul amantu billah, sema nimemwamini Allah, thumma istaqim, kisha kuwa na msimamo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, napenda kuwahusia katika suala hili, tushikamane na msimamo huu wa kueneza sunna na kupambana na maadui, katika maadui wa dawa, kadhalika pia maadui wenye kumpiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na kumpiga vita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kadhalika pia kuipiga vita sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tupambane na watu hawa katika mapambano yetu kwa kuwafundisha wao kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuyaeneza mafundisho haya kwa watu ili watu waweze kuyafahamu na kuepuka batili kubwa katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo lenye kuhitaji kuazimiwa kwa dhati katika nafsi zetu, na hiyo ndio falaha katika maisha yetu haya ya duniani na kesho akhera. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala bimannihi alkarim bimannihi wa karamihi an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid.